Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 18 kwietnia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwa przerwa w rozmowach o podwyżkach w oświacie. Na razie jednak nic nie słychać za zamkniętych drzwi sali negocjacyjnej. Proces w związku z pobiciem byłego wiceprezesa KNF Wojciecha Kwaśniaka ruszył ponownie. Trzy osoby zasiadły na ławie oskarżonych. Na koniec powiemy też, jak Wielkanoc można spędzić w Muzeum Narodowym w Warszawie. Przerwa w rozmowach rządu ze związkowcami o podwyżkach w oświacie. Spotkanie rozpoczęło się o 10 w warszawskim Centrum Dialog. Przed wejściem na rozmowy szef kancelarii premiera Michał Dworczyk podkreślał, że rząd będzie namawiał centrale związkowe do porozumienia, które już wcześniej podpisała oświatowa Solidarność. Mamy pewne propozycje wychodzące naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli przede wszystkim, bo to jest szalenie ważne, ale wydaje mi się, że najistotniejsze dzisiaj jest wspólne stanowisko, które polegałoby na tym, aby strajk został zawieszony. Jeżeli musi trwać dalej, niech trwa. Natomiast apelujemy, żeby strajk został zawieszony po to, żeby maturzyści mogli przystąpić do tego bardzo ważnego egzaminu. Prezes ZNP Sławomir Broniarz przed wejściem na spotkanie mówił, że związek ma nową propozycję, ale nie wycofuje się z postulatu 30% podwyżki w tym roku. Nie mamy żadnej delegacji ani legitymacji do tego, żebyśmy z tego zrezygnowali. Wręcz przeciwnie, nie tylko maile, manifestacje, ale takie wyrazy wsparcia wskazują jednoznacznie. Mamy trwać przy tym wskaźniku, dyskutować można o kalendarzu. 7 kwietnia porozumienie z rządem podpisała Oświatowa Solidarność. Zakłada ono 15% podwyżkę, skrócenie stażu, 300 zł dodatku za wychowawstwo, zmianę w systemie oceniania nauczycieli i zmniejszenie biurokracji. Ponownie ruszył proces w związku z pobiciem byłego wiceprezesa KNF Wojciecha Kwaśniaka. Na ławie oskarżonych zasiadają trzy osoby, w tym były członek Rady Nadzorczej SKOK Wołomin, Piotr P. To on miał zlecić pobicie Krzysztofowi A., pseudonim Twardy, a także drugiemu Krzysztofowi A., który posługiwał się pseudonimem Brzydki Krzysiek. Proces rozpoczął się powtórnie po tym, gdy sędzia prowadząca sprawę poszła na urlop macierzyński. Później miał ruszyć ponownie w styczniu, a następnie w marcu i kwietniu. Te rozprawy zostały jednak odroczone z powodu aresztowania jednego z podejrzanych w związku z inną sprawą. Z ustaleń wynika, że Piotr P. miał zlecić pobicie Kwaśniaka, żeby nie kontrolował SKOK-u Wołomin. Przyjęcie w ubiegłym roku nowelizacji ustawy o IPN wynikało z faktu, że Polska nie była w stanie w inny sposób przebić się do społeczności międzynarodowej z prawdą historyczną. Premier Mateusz Morawiecki mówił o tym podczas dyskusji na Uniwersytecie Nowojorskim. Jak wyjaśnił, nasz kraj wycofał się z kontrowersyjnych przepisów dopiero po przyjęciu wspólnej deklaracji z premierem Izraela. Szef polskiego rządu podkreślił również, że w Polsce nie ma problemu antysemityzmu. Na marginesie każdego społeczeństwa istnieje antysemityzm, ale w Polsce go dzisiaj nie dostrzegam. Premier dodał, że Polska dba o kulturę żydowską, a relacje z Żydami są bardzo dobre. Teraz w serwisie Trójki aktualne informacje z dróg. Przez co najmniej 2 godziny zablokowana będzie Krajowa 53 w miejscowości Kadzidło na Mazowszu. Zderzyły się tam 2 samochody osobowe. Jedna osoba zginęła. Auta zderzyły się czołowo. Na miejscu pracuje policja i prokuratura. Strażacy kontrolują pogorzelisko po wczorajszym pożarze lasów w Bydgoszczy. Ogień udało się opanować wieczorem, a jeszcze w nocy trwało jego dogaszanie. Spaliło się w sumie 20 hektarów lasu leżącego niedaleko osiedla mieszkaniowego Fordon. Do gaszenia pożaru użyto samolotu. Ogień udało się zatrzymać kilka metrów przed ogródkami działkowymi. Biorąc udział w pokazach, warsztatach i oprowadzaniu, tak Wielkanoc można spędzić w warszawskim Muzeum Narodowym. W przestrzeni Galerii Sztuki Dawnej stworzono wielkanocną prezentację z dziełami z magazynów. Wśród nich znalazła się m.in. jedna z 90 prac Augusta Zamoyskiego, Zmartwychwstanie, mówi dyrektor Muzeum Narodowego Jerzy Miziołek. My wiemy, jak wielką rolę artysta przykładał do tego dzieła. No i pisze, że to jest jak łuk, który wypuści za chwilę strzałę, która nazywa się śmierć. Jest to wielkanocna opowieść o tajemnicy śmierci i zmartwychwstania. Dla rodzin z dziećmi przygotowano wielkanocne warsztaty, mówi Barbara Tiche z działu edukacji. Będziemy oglądali obrazy, rzeźby. Ta ikonografia sztuk plastycznych będzie takim punktem wyjścia też do rozmowy o zwyczajach wielkanocnych, a więc pojawi się też temat pisanek, kraszanek, święconki. A zajęcia będą od jutra do wtorku z wyjątkiem niedzieli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

pobyt tygodniowy. Nie brak opinii, że Wielkanoc traci sakrum, że to tylko okazja do odpoczynku, choć Wielkanoc jest najstarszym świętem chrześcijańskim. Obrzędy związane z tym czasem nadchodzącej wiosny sięgają jeszcze czasów pogańskich. Podczas Soboru Nicejskiego w 325 roku postanowiono, że każdego roku między 22 dniem marca a 25 kwietnia w niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca katolicy będą upamiętniali zmartwychwstanie Chrystusa. Dziś pytanie, czy święta to dla mnie ważny czas? Już teraz czekamy na Państwa telefony. 7 trójek na początku 22, a moim gościem jest pan Andrzej Poleczkiewicz, ekonomista. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Dzień dobry, witam Państwa, witam pana serdecznie. W tym roku Polacy przeznaczą na organizację świąt wielkanocnych przeciętnie w rodzinie 563 zł. To wynika z badania Barometr Providenda. To jest o 43 zł więcej, aniżeli w ubiegłym roku. Więcej musimy, bo inflacja i wzrost cen, czy też więcej możemy, bo mamy z czego? No, przede wszystkim to drugie. Rzeczywiście mogę powiedzieć, że siła uderzeniowa finansowa Polaków bardzo znacząco uległa zwiększeniu. Widzieliśmy przez cały rok od ostatnich świąt, jak rosła nam średnia płaca w tak zwanej, powiedzmy sobie, gospodarce przemysłowej. Również mediana, czyli taka prawdziwa, że tak powiem, średnia płaca, którą mamy w społeczeństwie, również nam rosła. To dzisiaj już oscyluje w okolicach 3000 zł, czyli wygląda na to, że jesteśmy zamożniejszym społeczeństwem i siłą rzeczy przekładamy to w większym stopniu, niezależnie od tego, co pan był powiedział. Przekładamy to na zakupy właśnie tego najważniejszego święta, można powiedzieć, w skali naszego całego kalendarza świąt. Jesteśmy zamożniejsi. Choć w dzisiejszej Wyborczej znalazłem taką informację, taki raport dotyczący cen w sieciach handlowych. Na 18 sieci handlowych zakupy są droższe niż przed rokiem, aż w 13, w 3 ceny utrzymały się, tylko w 2 spadły. W domu święta spędzi 77% Polaków. 40% chce odwiedzić rodzinę. Nie wiadomo jeszcze, czy rodzina również chce. 2% wyjedzie na wakacje. Niewiele. To dlatego, że jednak te święta kojarzą nam się przede wszystkim ze świętowaniem w domu. Uważamy, że tak jest najwłaściwiej. Tak, to są zdecydowanie święta rodzinne i domowe. Nawet te wyjazdy, które pan tutaj awizował, będziemy na różnych kierunkach, ale też to w układzie rodzinnym robimy. Ale wracając do tego, do wielkopowierzchniowego handlu i tych sieci handlowych, w sumie to jest oczywiście to jest w ogóle paradoks, bo powinienem był tego nie powiedzieć, ale zakaz handlu w niedzielę, który się rozszerza, jak wiemy, już jesteśmy prawie w 75%, jeśli chodzi o tą sprawę, to jednak on pozytywnie wpływa na strukturę cenową, gdyż w soboty sklepy te właśnie wielkopowierzchniowe uderzają cenowo, robią wielkie promocje, przeceny, wyprzedaże, czyli robią bardzo wiele działań, które z punktu widzenia tego koszyka dóbr, które kupujemy czy nabywamy również przedświątecznie, jest on po prostu nie tak drogi, jak mógłby być drogi, gdyby, to jest paradoks, gdyby istniała cała struktura i byłby również handel niedzielny. To jest jakby paradoks wynikający, troszeczkę on jest zaawizowany w tym raporcie pani minister Emilewicz, minister przedsiębiorczości, która zwracała uwagę, że trzeba dalej kontynuować ten proces, bo on per saldo, on ma takie dwa pozytywne aspekty. Po pierwsze tych małych, jakby wypycha z rynku, on jest pozytywny w tym sensie, że szukają innego miejsca na rynku i nowego zatrudnienia. I drugi element, ten może najważniejszy, że to dusi jednak cenę, no czyli utrzymuje na jakimś określonym poziomie. W razie dlaczego tak wielu, chyba większość, jeśli dobrze pamiętam, Polaków życzy sobie handlu w niedzielę, skoro raporty, czy też jak pan tłumaczy, twarde dane pokazują, że ekonomicznie nawet się to opłaca. Bo tu mamy do czynienia niestety ze stylem życia. Niedziele handlowe związane z wizytacją właśnie wielkich centrów handlowych czy tam galerii, one wiążały się ze stylem życia. To był sposób na spędzenie czasu nie tylko handlowego, ale również i kulturalnego. Galerie tworzyły jakieś eventy, imprezy, robiły jakieś akcje. To wszystko było już skomponowane w nasz styl życia, który przyjęliśmy, że on jest atrakcyjny. Niestety tego nam dzisiaj brakuje i stąd też te opinie socjologiczne, to właśnie brakuje nam bardziej tego, że brakuje tego centrum otwartego, gdzie są przy okazji i z jednej strony kino otwarte, i kawiarnie, i tam drobne dania, czyli można po prostu spędzić tam czas, niekoniecznie kupując towary. A przy okazji dla sieci był to element bardzo ważny, bo mogły stabilizować cenę. W przypadku braku wyjścia jednego dnia z tego obrotu, tutaj muszą to nadrobić, a więc robi się to bardzo prostym ruchem, czyli mówiąc krótko, zmieniamy ceny, obniżamy po to, żeby zwiększyć obroty i efektem skali nadrobić ten właśnie efekt. Tak czy inaczej, święta związane są z dodatkowymi wydatkami, a skoro tak, no to czasem ulegamy ofertom firm pożyczkowych. Łatwo się bierze, trudniej oddaje, a po świętach często klops. Na co zwracać uwagę? Przede wszystkim na RRSO, czyli roczną rzeczywistą stopę oprocentowania? No na pewno. Ja tylko chcę zwrócić uwagę właśnie, że ten efekt, nazwijmy to polityki transferów socjalnych, które w Polsce rzeczywiście stały się dzisiaj jakby dominujące w naszym życiu publicznym nawet, on trochę wypchnął te, nazwijmy to, firmy krótkich pożyczek, firmy pożyczkowe trochę z rynku. Mówiąc inaczej, nie ma takiej potrzeby, jak była poprzednio, zaciągania tych krótkoterminowych właśnie pożyczek właśnie w firmach, które żyją właśnie z wysokiego oprocentowania tych udzielanych pożyczek, znacznie wyższego niż organizacje bankowe. Więc w związku z tym na to trzeba zwracać uwagę. Oczywiście, za ile pożyczamy te pieniądze, ile byśmy mogli zwrócić w czasie przewidzianym. Więc trzeba na to zwracać uwagę, ale z tym jest ciągle wielki problem. Wiedza jeszcze na ten temat jest bardzo nieduża i niestety często jest to powodem różnych, stąd, można powiedzieć, nieporozumień czy konfliktów. Tyle ofiar. Pewnie po świętach doczekamy się licznych raportów na temat tego, ile ton jedzenia znów wyrzuciliśmy. Jak się chronić przed niepotrzebnymi wydatkami? Bo kiedy wchodzimy do sklepu, to nagle okazuje się, że ano jeszcze i to, a i to z pewnością się przyda. Nie jest tak? Tak jest, tylko że tutaj, panie redaktorze i proszę państwa, jest tak zwany problem naszej świadomości ekonomicznej. My ciągle nie mamy tej świadomości ekonomicznej, to znaczy nie umiemy planować z wyprzedzeniem naszej konsumpcji. Dalej, żywność ciągle jest takim elementem, nie może jej brakować na święta, niezależnie od tego, co by się działo dookoła, jej musi być dostatecznej albo jej większej ilości. To jest drugi element, taki psychologiczny, tak ją traktujemy. I trzeci, chyba najistotniejszy element, to jest taki, że my jeszcze nie mamy tego stylu życia, który by implikował ograniczenia konsumpcyjne. To musi się stać. To jest pewien proces, on się szybko nie stanie. Nasze przyzwyczajenia, tradycja będzie tutaj ciągle dominowała, ale kiedyś się nauczymy również i tego, że ilość wprowadzanych, można powiedzieć, kalorii, w ogóle ilość pożywienia, które konsumujemy, po prostu niekoniecznie jest czynnikiem prozdrowotnościowym. Tak jak niekoniecznie kiedyś, tak nam służy. O czym myśleliśmy, że tak właśnie jest. To jest nieprawda. Więc sprawa, no niestety, niszczenia ogromnej ilości żywności. Ja mogę powiedzieć taką rzecz, że jest taki pomysł tych naszych nowych startupów. Stwórzcie program, jakiś intelektualny program komputerowy, który każdemu z nas da szansę zracjonalizowania procesów, że tak powiem, wydawania pieniędzy na zakupy towarów żywnościowych. Jedzeniowe. To byłyby to w ogóle gigantyczne oszczędności, już nie mówię o wysypiskach śmieci, ale przede wszystkim o naszym zdrowiu i portfelach. A propos planowania, bo z badań wynika, że za zakupy świąteczne częściej odpowiadają panie. To panie wcześniej myślą o sprawunkach, myślą o tym, jak zabezpieczyć również środki na ten cel. Kobiety są takie uważniejsze przy wydawaniu? Robią to bardziej roztropnie, bardziej świadomie? Ja myślę, że to wynika z podziału, ciągle tradycyjnego podziału ról, który mamy w naszym społeczeństwie i również w układzie rodzinnym. Że mężczyzna zdobywa i znosi do domu, aby kobieta... Tak, głowa domu ma przynieść kasę, prawda? Tak, zajmuje się planowaniem, rozdziałem dobra. Tak, szyja, która kręci tą głową, ma po prostu ją wydać. Oczywiście, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że te racjonalne działania, one muszą być również, dojść muszą do poziomu rodziny. Na razie jesteśmy na etapie racjonalizowania gospodarki makro. Ale krok po kroku dojdziemy do tego poziomu, nazwijmy to podstawowego, który tworzy gospodarkę. Bo chcę zwrócić uwagę, że nasze wydatki to jest nasz produkt krajowy brutto, to jest nasz rating, czyli my wydając pieniądze racjonalnie, nie niszcząc żywności i tak dalej, jesteśmy również tymi sprawcami, czy będziemy oceniani dobrze przez instytucje finansowe na świecie, czy źle. No tak. Bo konsumpcja... pokażemy swoje podejście, a dobre podejście jest korzystne. Konsumpcja wewnętrzna, tak zwana, jeden z trzech takich poważnych filarów wzrostu produktu krajowego brutto. Dziś pytanie, czy święta to dla mnie ważny czas? Czekamy na państwa telefony. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Andrzej Poleczki, Mieszkiewicz jest moim gościem, ekonomista. Jeszcze jedno pytanie. Wiadomo, że pieniądze szczęścia nie dają. Podobno dopiero zakupy. No i o te zakupy chcę zapytać, bo rzeczywiście wiele osób wydających pieniądze, kupujących, odczuwa przyjemność, odczuwa zadowolenie. Przychodzimy przecież często do domu i wołamy od progu: zobacz, co kupiłem. Albo częściej kupiłam. Uwalnia się dopamina, hormon szczęścia? Tak, to jest absolutna prawda. Dlatego też tak nam trudno jest troszeczkę jakby rozstawać się z tymi zakazami albo tymi handlowymi niedzielami. Mhm. Bo właśnie tam działał ten czynnik. Czynnik bardzo dużego takiego sprawczego działania. Można było coś kupić, znaleźć jakąś okazję, coś zrobić taniej. To jest taka troszeczkę, to jest narkotyk w ogóle. Mogę powiedzieć, że dzisiaj również są całe szkoły psychologiczne, które próbują ludzi, którzy są w szponach tego kupowania. Piekła nie ma i jest karta kredytowa, tak? Dokładnie tak. I tutaj musimy jednak z tym się liczyć. My przechodzimy tą samą drogę, którą przechodziły społeczeństwa zachodnie. Kiedyś to zracjonalizujemy. Na jakim poziomie? Ja myślę, że kiedy się przekonamy dokładnie, kiedy racje ekonomiczne będą przeważały nad racjami, nazwijmy to, socjologicznymi czy kulturowymi. Na razie jesteśmy ciągle, co może być i plusem, w tym tradycyjnym pojmowaniu świąt, to jest po prostu czas, gdzie nie może być żadnych ograniczeń, bo one są raz do roku, są bardzo ważne, tworzą naszą integrację wspólnotową, a przede wszystkim naszą integrację z tym, co one wyrażają, bo te święta jeszcze coś wyrażają również w warstwie jakby wierzy i przekonań, więc to jest niebywale ważne. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Dziękuję. Andrzej Poleczkiewicz, ekonomista, jest Państwa gościem. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy święta to dla mnie ważny czas? Sonda również na naszej stronie internetowej. Pan Paweł. Panie Pawle, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, Paweł Kurkowski. Audycja bez telefonu od pana to w zasadzie nie audycja. Dziękuję. O tak, jest to bardzo ważny dla mnie i dla całej mojej rodziny, bardzo istotny, ważny dzień. I króciuteńko, życzę wszystkim Polakom spokojnych, spędzonych w gronie najbliższych oraz udanych świąt Wielkiej Nocy. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam pana, pan Robert. Panie Robercie, halo, dzień dobry. 7 trójek na początku, 22-22 minuty po południu. Panie Robercie, dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam pana. Cieszę się, że pan powrócił do audycji, przede wszystkim. Proszę pana, no bardzo, bardzo, tak, bardzo ważne są święta te wielkanocne, tak? A dlaczego są takie ważne? No, pan, spędzanie z rodziną czas, przede wszystkim. Aha. Pojednanie się może. Także życzyłbym wszystkim wszystkiego dobrego i wesołych świąt. Pozdrawiam pana. Dziękuję. 7 trójek na początku 22. Maria Skołożyńska, organizatorka akcji Podziel się posiłkiem z bezdomnymi. W trakcie świąt myślę, że powinniśmy pamiętać nie tylko o tym, żeby ugotować wystarczająco dużo pierogów, żeby upiec wystarczająco dużo ciast. Pamiętajmy o tym, że jest wiele osób, dla których to jest zupełny luksus i gdzie dużo ważniejszy jest telefon do może cioci albo wujka, z którym długo nie rozmawialiśmy. Dużo ważniejsze jest po prostu to, żeby się uśmiechnąć do drugiego człowieka, żeby pamiętać, że święta to nie tylko gotowanie i sprzątanie, ale święta, wszystko jedno, czy jesteśmy wierzący, czy nie. Ten okres dni wolnych to powinien być według mnie okres, w którym jeżeli możemy, to spotkajmy się z rodziną albo z przyjaciółmi i poświęćmy sobie czas, poświęćmy sobie uwagę, faktycznie się słuchajmy. I jeżeli tak się składa, że mają Państwo jakieś jedzenie, które Państwu zostanie, to wtedy zachęcam do wzięcia udziału w akcji Podziel się posiłkiem z bezdomnymi, którą bardzo dumnie reprezentuję. Ale przede wszystkim pamiętajmy, że wszystkiego z umiarem. Pan Adrian napisał: moim zdaniem święta to jest najgorszy czas w roku. Wszędzie panuje pośpiech. Ludzie kupują produkty jak szaleni, a w sklepach wyścigi do kas. Walka o towar jakby miała nadejście wojna. Wiele jedzenia marnuje się. Panuje obżarstwo. Dodatkowo zawistnie spoglądamy na rodzinę, która nas odwiedza, bo ma więcej niż ja. A wieczorem siadamy oczywiście do kieliszka. Pan Ryszard. Panie Ryszardzie, witam. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Ryszard Osycowa. Witam. Dla mnie jako chrześcijanina to jest najpiękniejszy czas w roku w ogóle. Są to święta najważniejsze. Dla mnie jako luteranina jutro jest najważniejszy dzień. Dzień, w którym Pan Jezus moje grzechy swoją krzywą po prostu zmazał. I za to jestem Mu wdzięczny i dlatego uważam, że ten czas jest... Nie powinniśmy poświęcać na mazurki, na święcenie jajek, tylko na pomyśleniu o tym, co Pan Jezus dla nas zrobił. Pani Grażyna jeszcze, pozdrawiam pana. Pani Grażyno, witamy, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam pozdrowić bardzo serdecznie całą trójeczkę, słucham zawsze i chciałam powiedzieć, że święta są bardzo ważne, jeżeli chodzi o ten nasz duchowy stan. Bardzo się do tego przygotowujemy i czekamy, ale również takie, żeby spotkać się z najbliższymi, posiedzieć właśnie przy tym stole, nawet jeżeli nieraz potem troszeczkę jest tego wszystkiego za dużo, ale bardzo miło i bardzo ważne jest to, tak myślę, dla nas wszystkich. A u pani, pani w domu kto odpowiada za sprawunki, za przygotowania, za zakupy? To znaczy, ja zawsze spisuję, ale mąż ze mną na te zakupy chodzi i staramy się nie kupować rzeczy niezbędnych, żeby potem nie wyrzucać. Nigdy nie wyrzucamy jedzenia, staramy się, żeby wszystko to, co przygotowałam, sama piekę pasztet, więc piekę go tyle, żebyśmy go wspólnie z rodzinką zjedli. A mam cudowne wnuki, mam cudowne dzieci i zawsze bardzo się cieszę, jak smakuje im to, co im przygotuję. Pozdrawiam pani Grażyno. Pani Ewa napisała, tak, to ważny czas, choć nie w wymiarze religijnym. Ważny, bo mam czas dla rodziny. Mogę z nimi posiedzieć, porozmawiać, nie spieszę się. Pies jest zachwycony długim spacerem. Jest po prostu spokój. Pan Marcin. Panie Marcinie, halo? Witam serdecznie, panie Kubo. Dzień dobry, witam. W sprawie świąt, szczerze, nie przykładam takiej zbytniej uwagi. To święta są dość krótkie. A zresztą, jak to zawsze wszyscy mówią, święta, święta i po świętach. Ale ja muszę pana zasmucić, panie Kubo. Mianowicie? Jest pewien taki okres czasu, w którym muszę na chwilę wyłączyć pana audycję. O, ciekawe. Ciekawe. I jest to dzisiaj nasz arcymistrz i, że tak powiem, globus, encyklopedia, czyli pan Paweł Kurkowski, który znowu jako pierwszy. Są tematy, które są troszeczkę mniej mnie nurtujące, dlatego nie dzwonię. Ale jeśli słyszę nazwisko pana Pawła Kurkowskiego, to naprawdę już mam szczerze dosyć. No ale panie Marcinie, nie odbierajmy słuchaczom prawa do dzwonienia do wypowiedzi. Tak, ale z drugiej strony ja też codziennie słucham i słyszę, że słuchacz dodzwonił się po 8 latach dzwonienia. Tak. A tu pan Paweł Kurkowski. To wczorajszy przypadek, rzeczywiście. No to cóż, takie szczęście. Na święta pozdrawiam. Pozdrawiam, dziękuję panu. 7 trójek na początku 22. Ktoś na antenie, panie Michale? Może za chwilę. Tu program trzeci Polskiego Radia. On a lonely highway, Blue Hotel, life don't work out my way. Panie Robercie, witam, dzień dobry, halo. Witam serdecznie. Witam pana. Panie redaktorze, ja jedynie nawiązałem do wcześniejszej wypowiedzi słuchacza, który mówił, że te święta są takie krótkie i tradycyjne święta, święta i po świętach. Chciałem powiedzieć właśnie, że w moim pojęciu jako chrześcijanina one są długie, bo trwają de facto od dzisiaj do poniedziałku i dają mi czas, żeby się duchowo do nich przygotować, uwzględniając również ten 40-dniowy okres Wielkiego Postu. Także ja w tej materii patrzę na te święta, że są właśnie dla mnie czymś innym niż Boże Narodzenie, które stało się takim komercjalnym Krysmasem, że cały czas te dzwoneczki nas tam wykańczają i potem jest tylko ten 25, 26. Aha. Wielkanoc jest jak gdyby głębszym świętem. A mówiąc jeszcze jak gdyby o kwestiach kulinarnych, to mam tak, że poszczę w piątki, wie pan, i generalnie rzucam się potem w tygodniu na wszystkie resztki, które zostają. Nic się u nas w domu nie marnuje. Pozdrawiam. Dziękuję. Pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Panie Kuba, ja to tak jeszcze się uważam za młodego człowieka, bo dopiero skończyłem 36 lat, ale tak jak oceniam... No, to już troszkę na karku pan ma, tak mówiąc szczerze. Tam siwy włos gdzieś tam się pojawia. Tak jest, ale tak jak, a w sercu jak ciągle się, maj. Dokładnie. Jak się przyglądam temu, co się dzieje, jeżeli chodzi o święta i tak w sumie sposób, w jaki ja je spędzałem, to faktycznie za dzieci, jak człowiek był młodym, małym, jeszcze dzieciakiem, to jednak rodzice gdzieś tam pędzili, wiadomo, do tej tradycji. Potem jak dojrzewał i był taki już w wieku, bo jest młodzieżowym, to faktycznie też zawsze się kojarzyło z jakąś tam spotkaniami ze znajomymi, imprezowym. Natomiast teraz jestem ojcem dwójki przepięknych, wspaniałych córek i teraz dopiero tak na dobrą sprawę doceniam to, jak mogę im o tym wszystkim opowiedzieć, jak im przekazywać tą naszą tradycję polską i chrześcijańską. I to jest chyba dopiero teraz się jak gdyby docenia, ile te święta dla nas wszystkich znaczą i tak na dobrą sprawę to możemy tym naszym latorocznym przekazać. Tak więc ja oceniam, że te święta są chyba najważniejsze i najfajniejsze, takie jakie obchodzą. Pozdrawiam pana, dziękuję. To już 12:31. Za, a nawet przeciw. Czy święta to dla mnie ważny czas? 7 trójek na początku 22. Andrzej Roter, prezes zarządu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Przygotowujemy się do świąt na różne sposoby. Jednym z nich jest to, żeby właśnie sprawić radość innym, podnieść, wzmocnić relacje, ten pokój podkreślić, a w związku z tym wśród tych przygotowań są między innymi zakupy, nazbyt często chyba jednak finansowane kredytem. I proszę Państwa, jak pokazują nasze badania, ponad 50% z nas, jeśli spóźnia się ze spłatą zobowiązań kredytowych, wynika to stąd, że podchodziliśmy do ich zaciągania nieracjonalnie, myśląc raczej o naszych ambicjach zakupowych, niż o tym, że potem trzeba będzie je spłacać właśnie regularnie. A w związku z tym bardzo Państwa przekonuję do tego, żeby w tym ostatnim czasie, przed świętami, na te kilka godzin dosłownie, nie robić niczego niecierpliwie, nieracjonalnie, nie zaciągać zobowiązań, do których spłaty nas nie stać. A wtedy na pewno nie tylko czas świąt będzie pełen radości, spokoju, ale również czas po świętach będzie podobny. Do tego mocno zachęcam. Dziękujemy. 28 minut do 13. Moim gościem jest pan Artur Adamczyk, psycholog, terapeuta. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Dobrze, że do pana trafiłem, bo mam chyba syndrom stresu przedstartowego. Bardzo się denerwuję i martwię. Taki stres jest normalny? Na pewno jest normalne, poza tym, panie Kubo, no, regaty też za panem wiele razy i z tego, co wiem, wszystko zawsze udawało się całkiem dobrze. No właśnie, nie wszystko. A przed świętami na przykład martwię się o zakwas na żur, bo postawiłem w niedzielę ostatnią, ale jest ciepło, no to może dojrzeje, jak pan uważa? Ja myślę, że rzeczywiście prognozy pogody, które też słuchamy na Państwa antenie, wróżą nam całkiem dobrą aurę i myślę, że przede wszystkim powinniśmy się skupić na tym, jak ją wykorzystać. Słyszeliśmy przed chwilą w serwisie o Muzeum Narodowym w Warszawie, które będzie dla nas przygotowywało atrakcje i można zaplanować jeszcze kilka innych ciekawych wyjść z rodziną albo z przyjaciółmi i ten czas też tak zagospodarować. No ale z całym szacunkiem pan jest psychologiem, a nie piekarzem. To skąd pan wie, jak się mąka żytnia razowa zachowa? Nie, ja tego absolutnie nie wiem i nawet bym nie próbował się domyślać, ale wiem, jak sobie poradzić z tym, kiedy ten stres się pojawia i już rzeczony przeze mnie spacer czy jakieś wyjście, a przede wszystkim spotkanie z tymi, których lubimy, a też tak możemy zagospodarować ten czas, tak możemy sobie to zaplanować. Lubimy, przepraszam, że się uśmiecham, bo na początku wspomniałem o upiornej cioci, która koniecznie chce nas oczywiście odwiedzić. Kiedyś pytałem słuchaczy, to była wbrew pozorom stała się bardzo poważna audycja, chociaż początkowo nic na to nie wskazywało. Pytałem mianowicie słuchaczy o rodzinne spędzenie świąt. I muszę panu powiedzieć, że byłem zaskoczony, jak wiele osób z różnych powodów nie chce spędzać świąt z rodziną. Ta upiorna ciocia jest taką częstą przypadłością? Bardzo mnie cieszy to pytanie i rzeczywiście możemy spróbować trochę poważniej. Nie kojarzę jakichś systematycznych badań na temat upiornych cioć w Polsce i na świecie, ale rzeczywiście wiedza o psychologii rodziny mówi nam, że takie osoby prawie zawsze w rodzinie się pojawiają. I mam wrażenie, że możemy z tego bardzo, bardzo dobrze skorzystać. Mianowicie taka ciocia jest pewnym sygnałem, że być może w rodzinie dzieje się coś nie najlepszego, albo może są jakieś tematy nierozwiązane i może warto potraktować ciocię jako punkt wyjścia do zastanowienia się nad samym sobą, nad zastanowieniem się nad relacjami w rodzinie i być może pewne rzeczy przepracować. Taka refleksja nie jest łatwa. Samemu niełatwo nam dojść do dobrych wniosków i to może być całkiem dobry punkt wyjścia do tego, żeby zacząć terapię. A terapia nie musi być tylko pomocna nam wtedy, kiedy mierzymy się z bardzo trudnymi problemami, zmagamy się z poważną depresją, ale może być naprawdę świetną okazją do tego, żeby popracować nad naszym samorozwojem. No i może się okazać, że jak my troszkę się zmienimy i jeszcze w dodatku wpłyniemy na zmianę rodziny, to ciocia przestanie być upiorna. No, temat cioci może się kiedyś rozwiązać sam. Będę musiał się zgłosić do pana również po świętach, bo wtedy będę prosił o odbudowę psychiki po zrujnowaniu finansów. Ciekawe, jak mnie pan wtedy uleczy. No, ja tutaj będę tylko i wyłącznie wtórował ekonomistom, którzy już na antenie się wypowiadali i mogę tylko prosić również pana, panie Kubo, o rozsądek. Odnosić się do rozumu, tak? Tylko i wyłącznie. Tutaj rzeczywiście emocje akurat w tym to może być ciężko. Mogą nam nie pomóc. No, ja wiem. To niestety nigdy nie są łatwe sprawy, jak przychodzi do emocji. Czy możemy oprócz tradycyjnych czynności, takich związanych z przygotowaniem świąt, zrobić coś, co szczególnie, jak ja to czasami mawiam, umai nam święta, spowoduje, że będą rzeczywiście takim ważnym, wyjątkowym czasem? Ja myślę, że zdecydowanie nawet powinniśmy. I myślę, że dobrym pomysłem jest, powrócę do tego, o czym mówiliśmy, żeby spotkać tych, których naprawdę lubimy. Myślę, że warto przegadać z najbliższą rodziną to, jak chcemy, żeby wyglądały święta. Powiedzieć im może zawczasu, że część tych dni chcemy spędzić z naszymi przyjaciółmi. A to, jak wspominaliśmy, 77% Polaków postanowi zostać w domu w tym czasie. To naprawdę świetny moment, żeby spotkać się z przyjaciółmi, z którymi niełatwo jest nam się spotkać w kieracie zagonionego tygodnia. Można zorganizować w poniedziałek mały śmigus-dyngus z przyjaciółmi, skrzyknąć całą bandę i dobrze się bawić. Kiedy trafię do pana na kozetkę po świętach, to obawiam się, że jedna sesja terapeutyczna nie wystarczy, ponieważ oprócz zrujnowanych finansów planuję jeszcze mieć zszarpane nerwy. No bo jest tyle obowiązków, tyle spraw, tyle różnych ryzykownych przedsięwzięć, no że to nie może się wszystko udać. No rachunek prawdopodobieństwa na to wskazuje. Co robić, kiedy wszystko się sypie? Usiąść i popłakać? Nie, musimy zdecydowanie, i znowu będę odwoływał się do pańskich doświadczeń żeglarskich. Musimy mieć plan B i C i domyślam się, że jak pan wypływa na morze, to też taki plan jest. I też zróbmy to zawczasu i być może porozmawiajmy zawczasu ze wszystkimi, którzy włączeni są w organizację tych świąt, co zrobimy kiedy. I tych punktów pewnie każdemu pojawi się przynajmniej kilka, co może pójść nie tak. Wszystko. No, żur jest kluczowy. Tutaj wszystko może pójść nie tak. Wie pan, jedno z praw moich ulubionych Murphy'ego mówi, że wszystkie szczelne połączenia przeciekają. Dlatego musimy mieć plan B i C, musimy mieć zaplanowane opcję żywieniową, jeżeli żur nam się nie udał. Musimy mieć dobre wytłumaczenie na to, że okna nie zdążyliśmy domyć. Jak kilka tych takich właśnie pomocniczych rozwiązań, jak rzeczone wyjście do muzeum, albo spacer, albo jeszcze jakaś inna aktywność, która w naszym mieście jest dostępna, będziemy mieli pod ręką, to wtedy szybko sobie to załatwimy. Łatamy i okaże się, że już nic nie przecieka. Tak przy okazji, u pana w domu żur czy barszcz biały? Zdecydowanie barszcz biały. O, to jest pan w mniejszości, bo 60% Polaków z badań wynika, wybiera żur jednak, 40% barszcz. białe. No, ja chyba po prostu boję się tej kwestii z mąką związanej. Ja widzi pan, ja wolę nie ryzykować. Aha. I od samego początku zabezpieczam się i tutaj. Sprytne. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed 13. Bardzo dziękuję. Artur Adamczyk, psycholog, terapeuta, jest państwa gościem. Czy święta to dla mnie ważny czas? 7 trójek na początku 22. Pan Maciej. Panie Macieju, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Wysłuchałem pana rozmowę. Nie wierzę, że pan jest tak zestresowany świętami. Mam nadzieję, że to tylko na potrzeby audycji. Chciałbym wszystkim życzyć, żeby święta były na co dzień, nie tylko od świąt, ale żebyśmy na co dzień mieli więcej czasu dla siebie, dla rodziny, dla zwierząt i żeby po prostu spokojniej żyć, bo taki czas świąt jest bardzo ważny, ale również między świętami myślmy o sobie, nie tylko o tym, co chcemy mieć, ale kim chcemy być i co chcemy robić w życiu. Pozdrowienia dla pana. Pięknie powiedziane. Pozdrawiam pana. Dziękuję. Pan Janusz, panie... Tak? Jeszcze pan Maciej, jedno zdanie? Słowo. Proszę nie zapomnieć o zajączku dla Ludzka, bo mam nadzieję, że jakieś zajączki będą także... Ja mam wrażenie, że do niego akurat ja bym się nie martwił o psa Ludzka, bo do niego mam wrażenie, zajączek to przychodzi codziennie. Pan Janusz. Panie Januszu, witam. Halo? Kłaniam się. Dzień dobry. A ja mam takie bardzo proste życzenia dla pana kolegów i słuchaczy. Po prostu spokojnych, wesołych świąt, odpoczynku, trochę życzliwości. I do tych życzeń ogarniam, włączam szczególnie pana Pawła Kurgowskiego, którego bardzo lubię słuchać. I panie Pawle, proszę się nie przejmować, proszę dzwonić. Ma pan swoich fanów w Polsce. Wszystkiego dobrego dla pana redakcji. Dziękuję, pozdrawiam pana, pan Damian. Panie Damianie, halo? Dzień dobry. Jeżeli Dzień mówimy dobry. O życzeniach, to ja mam w zwyczaju zawsze mówić, żeby dana osoba spędziła je tak, jak najbardziej lubi, bo to chyba jest podstawa. Coraz rzadziej niestety słucham też pana audycji ze względu na swoje przekonania, gdzie wydaje mi się, że jednak jestem marginesem, natomiast dzisiaj się naprawdę zgadzam ze zdecydowaną większością. To jak my spędzamy te święta, czy one są długie, czy one są krótkie, od nas samych zależy. No niestety żyjemy w takich trochę bandyckich czasach, gdzie staramy się wszystko spłycić, staramy się iść na łatwiznę i proszę mi wierzyć, jeżeli ktoś rzeczywiście przeżył ten okres Wielkiego Postu, jeżeli ktoś cieszy się na dzisiejszą mszę, obchody Triduum, które się dzisiaj zaczną o 18, to zupełnie ten żur naprawdę nie jest, na Śląsku jest się żur swoją drogą, to naprawdę on nie jest najważniejszy. Te nerwy, o których pan mówi, ten pan Jezus zmartwychwstanie, jeżeli pan w to wierzy, i to są takie przeżycia, które ja się bardzo cieszę, że mam ten dar, że jestem osobą wierzącą. Chociaż oczywiście grzeszę i tak dalej, jestem przeciwnikiem rządu i tak i te wszystkie rzeczy. Natomiast naprawdę warto do tego kościoła pójść, warto się zatrzymać. Natomiast jeżeli my z tego sami rezygnujemy, to potem nie dziwmy się, że te święta są po prostu gonieniem za tańszym jajkiem. Ma pan rację, bo są sprawy, jeśli wierzymy, że sprawa żuru przy tym blednie. Ktoś napisał, zastanawiam się, czy te zapchane parkingi przy marketach, te kolejki do kas są wyznacznikiem godnie spędzonych świąt. Pan Tomasz jeszcze. Panie Tomaszu, witam. Halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Piękna audycja tak na wstępie. Chciałbym powiedzieć, z mojej perspektywy, patrząc na święta, to jest taki czas na przełomie właśnie zimy i wiosny. Ten czas takiego przechylenia. Takiego przejścia. W ogóle teraz ta pogoda, która jest obecnie, to po prostu można się poczuć inaczej. Aczkolwiek, bieg za pieniądzem jest okrutny, no i więcej takiej powściągliwości w nawiązywaniu właśnie, podejmowaniu rozmów z innymi. No tak, panie Tomaszu, ale bardziej wyrozumiali dla siebie. Wie pan, jak to jest. Wszyscy to widzą, wszyscy na ten bieg narzekają, a wszyscy w nim uczestniczą. Pani Marta. Pani Marto, witam. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry pani. Wie pan, dla mnie to są najpiękniejsze święta, a ja już mam swoje lata. I kiedyś moje dzieci zawsze mówi: mama, za dużo, za bardzo się starasz. Potem jesteś taka zmęczona. A teraz, kiedy mają własne dzieci, przychodzą: mama, jak ty to robisz? My byśmy chcieli, żeby nasze dzieci kiedyś też poczuły to, co myśmy czuli, będąc dziećmi. Poczują. Żebyśmy wiedzieli, że jesteśmy dla ciebie najważniejsi. Ale prawda jest taka, że w tych świętach, w ogóle w świętach naszych chrześcijańskich, chodzi o to, że my robimy wszystko dla Pana Boga. Więc opiekujemy się tą rodziną, jak najlepiej potrafimy, jak najlepiej troszczymy się o nich i chcemy, żeby spędzili miło czas, dlatego że kochamy Pana Boga. Jeżeli stracimy to z oczu, to wszystkie zachody, te kupowania, to wszystko w ogóle nie ma sensu, ale jeżeli będzie ta radość, uwierzcie mi państwo na słowo, będzie naprawdę, to będzie sens życia każdego. No, co na to, pan Rafał? Pozdrawiam panią, pani Marto. Panie Rafale, dzień dobry, halo? Witam serdecznie, witam pana. To teraz ja, tak? Tak. Tak. W sprawie tego zakwasu, bo pan martwił się, czy pan zdąży. Mhm. Znaczy, tam, wie pan, organoleptycznie badam ten zakwas codziennie i zdaje się, że sprawy idą w dobrym kierunku. A ja wpadłem na taki pomysł. Proszę przebrać się w dres, pojechać dzisiaj wieczorem do lasu, zabrać piłkę lekarską, wykonać godzinny, ciężki trening crossfitowy i biegowy z tą piłką lekarską i jutro jest zakwas gotowy. No tak. Jeszcze myślałem, że pan doradzi, żebym ten zakwas zabrał ze sobą, bo to w zasadzie zastąpić może spokojnie piłkę lekarską, jako że to potężny słój. Ksiądz Bogdan Bartołt, proboszcz Archikatedry Warszawskiej. Zawsze każdemu życzę, żeby święta wielkanocne były takim cudownym, wspaniałym czasem do tego, żeby się chwilę zatrzymać, żeby pomyśleć o tej całej swojej sferze duchowej. My jesteśmy bardzo zakorzenieni w tej doczesności. My zabiegamy o te dobra materialne, zabiegamy o różne sprawy, które są. A to jest wielkie zaproszenie Pana Boga. Człowieku, zatrzymaj się chwilę, bo chcę Ci powiedzieć o tym, co dla Ciebie jest najważniejsze. O Twoim zbawieniu, o Twojej perspektywie, o tym, żebyś był człowiekiem, który będzie żył tak, jak sobie tego Pan Bóg życzy. Żebyś był człowiekiem, który będzie zawsze gdzieś na pierwszym miejscu stawiał Pana Boga. I do tego myślę, że to jest właśnie takie zaproszenie do tego, żebyśmy przeżywając te cudowne, wspaniałe liturgie, bo dzisiaj Wielki Czwartek, ustanowienie Eucharystii, kapłaństwa, jutro Wielki Piątek, to jest z kolei Dzień Męki Pana Jezusa. Uświadomienie sobie, jakim ja jestem drogocennym darem, jak ja dziękuję Panu Bogu za to, że On oddaje za mnie życie. No i potem Wigilia, która jest tą Wigilią cudowną, wspaniałą, której zabrzmi to radosne Alleluja. I co mogę powiedzieć? Niech każdy się zapyta, czy to zmartwychwstanie, czy ten fakt rzeczywiście ma jakieś przełożenie na moje codzienne życie. Na to, że jestem uczniem Chrystusa, że mam iść za Nim, że mam Go naśladować, że mam Go kochać. No, mój Boże kochany, powiem tak, cudowne, wspaniałe dni. 14 minut pozostało do 13. Panie Norbercie, witamy, halo. Witam serdecznie. No, witam, witam. Pierwszy raz się dodzwoniłem, więc bardzo się cieszę z tego faktu. Aha. Słyszę, bo... Natomiast dla mnie święta Wielkanocy są o tyle ważne, że ja mam 9 dzieci z żoną i przekazujemy im te tradycje, w których my sami uczestniczyliśmy u naszych rodziców, czyli u nas nie śpiewało się, nie słuchało się muzyki na przykład i my też tego staramy się nie robić. Śpiewało się piosenki wielkopostne, już tego, ja to poznajdywałem gdzieś w internecie, takie fajne rzeczy, żeby im to poprzekazywać, ale pamiętam też tą radość wielkanocną, kiedy rodzice nam chowali w ogrodzie jajeczka, ale jeszcze pamiętam, że zmieniła się w ogóle aura świąt, mówię tutaj o pogodzie, ja pamiętam czas, kiedy jechałem z tatą święcić jajka na sankach. A dzisiaj mamy piękny wiosenny dzień, także to mnie też skłoniło dzięki pana audycji też do wspomnień i przypomniałem sobie o tych sankach, bo mojego ojca już oczywiście nie ma, ale te sanki mi utkwiły dzięki tej tradycji, że kurczę, było tak, że rzeczywiście zasuwało się na sankach świecić jajkę. Niesamowite. Pozdrawiam, dziękuję. Tak a propos odwiecznego sporu, czy żur, czy też barszcz biały, pan Arek napisał, a u mnie jest zupa chrzanowa. Pan Bartosz, panie Bartoszu, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem trochę dopowiedzieć do tego, co tutaj zostało już powiedziane. Chciałem też pozdrowić tego pana, który uważa się cały czas za młodzieńca, który ma 36 lat. Ja już mam 46 i też się tak czuję. Co prawda, jak to mój fryzjer mówi, zrzucił się trochę mentalny blond. No, ale, wie pan, to zależy od interpretacji, myślę... bo w zasadzie można uznać, że jest pan chwilę po 40, prawda? No więc właśnie, ale wracając do świąt Wielkiej Nocy, uważam, jak tu już wielu też mówiło, że to jest ogromne wydarzenie w ogóle w historii ludzkości, też i dla mnie, bo poznałem Pana Jezusa osobiście, wierzę, że umarł za moje grzechy i dzięki temu będę mógł żyć wiecznie, jeżeli będę za Nim szedł i będę Go kochał całym sercem, ale tak, to jest ofiara tylko Jego i tylko Jego. a po drugie to tak naprawdę te nasze święta, to one mają, to jest pomieszane całkowicie pogaństwo z chrześcijaństwem. Jaja, zajączek jest chyba symbolem Asztarty, dobrze pamiętam, takiego bóstwa pogańskiego, którego jakby chrześcijanie zawsze nienawidzili. Mnóstwo, jest to prawda, mnóstwo symboliki, tradycji, zwyczajów także pogańskich zostało przejętych. Pani Kaja napisała o ciekawej sprawie, natomiast z punktu widzenia osoby 25-letniej muszę napisać, że dla ludzi młodych często ten czas łączy się ze stresem związanym z serią pytań. Czy ty z kimś jesteś? Czemu nie masz chłopaka? Co ty będziesz robić po tych studiach? I tak dalej. Panie Edmundzie, halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Dziękuję za udostępnienie mi możliwości rozmawiania z panem, a przede wszystkim chciałbym podzielić się powiedzmy tym, co winien człowiek duchowy czy duchowo przeżywać w tym okresie, nie tylko świątecznym, wielkanocnym, ale w ogóle świątecznym okresie. Panie redaktorze, każdy jest nastawiony powiedzmy na te powiedzmy zwyczaje zewnętrzne. Ja mam na uwadze powiedzmy tę duchową stronę, o której tak rzadko się słyszy w powszechnym kościele i nie tylko, ale pośród nas wszystkich. Jest kwestia tego rodzaju. Podam taki przykład ewangeliczny, gdzie Pan Jezus rozmawiając z dwoma niewiastami zapytał, bo po prostu był głodny, tak jak każdy człowiek, i Marta strasznie się ubiegała za tą żywnością, jak najbardziej chciała się popisać przed Jezusem Chrystusem. Natomiast Maria uklęknęła przy stopach Pana Jezusa i słuchała tego, co Pan Jezus mówił. W związku z tym Pan Jezus powiedział takie oto słowa do Marty. Marto, Marto, niewiele tak trzeba, bo nie ubiegać się, aby powiedzmy być posilonym w sensie fizycznym, etc. Maria natomiast wybrała tą lepszą rzecz, czyli słuchała tego żywego Bożego Słowa, który jest życiem wiecznym, a nie obstawianie, proszę dziękujemy, Pana, i tak dalej. Dziękujemy za przypomnienie. Pan Stanisław jeszcze na koniec, przepraszam, kończę, bo audycja nam się kończy. Pan Stanisław jeszcze krótko. Halo, dzień dobry. Panie Stanisławie. Halo. No witam. Halo, pana. Dzień dobry. Dzień dobry, śmiało. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, 40 lat temu byłem dowódcą kompanii samochodowej. Rozpatrywałem wyjazdy na święta żołnierzy w czasie komuny. No i w pewnym momencie wszedł do mnie do kancelarii Damian i mówię: Damian, kiedy chcesz jechać? Na Boże Narodzenie czy na Wielkanoc? On mówi: na Wielkanoc. Ja mówię: a dlaczego? A bo to są fest święta. A dlaczego fest święta? A no dlatego, że rodzą się ludzie ciągle, no na okrągło, codziennie ktoś się rodzi. Natomiast Pan Jezus oddał życie i zmartwychwstał tylko jeden, jedyny raz. Dla nas, dla ludzi. Dziękuję uprzejmie, wszystkiego najlepszego. 9 wesołych minut świąt. Wesołych do 13. Alicja Kalińska, doradca żywieniowy Set Point. Przede wszystkim trzeba pilnować ilości w święta, bo zjadamy objętościowo dużo więcej niż na co dzień, rozciągamy żołądek i po świętach bardzo często w związku z tym jest problem z obkurczaniem żołądka, z odczuwaniem głodu. Taka metoda, którą ja sama opracowałam we współpracy z moimi teściami, bardzo tradycyjnie podchodzącymi do świąt, to jest metoda jednego talerza. Warto sobie na ten talerz przy śniadaniu świątecznym nałożyć na raz wszystkiego, na co mamy ochotę. Czyli nie zjadamy plasterka pasztetu, wylizujemy talerzyk, potem łyżeczka sałatki jarzynowej, bo mózg widzi mało, natomiast żołądek się wypełnia. Jeżeli położymy i łyżkę sałatki, i pasztecik, i pieczoną jakąś wędlinę, i jajeczko, to widzimy po prostu, ile chcemy do tego żołądka wrzucić. No i zdrowy rozsądek podpowiada, czy się zmieści, czy się nie zmieści, bo widzimy całość. Zawsze też zostaje nam miejsce, odrobina, na jakieś słodkości świąteczne. No to jest święto mazurków. Jest to bardzo fajne ciasto, bardzo cienkie i mały kawałek, ale są to ciasta bardzo słodkie, więc też się łatwo nimi nasycamy. Ale no trzeba je zaplanować w tym jedzeniu świątecznym. Kolejna zasada, jeżeli tylko pogoda sprzyja, przejdźmy się na jakiś spacer, spionizujmy się, pomóżmy ciału trawić tą większą ilość kalorii. Ponownie na antenie moi goście, Andrzej Poleczkiewicz, ekonomista, i pan Artur Adamczyk, psycholog, terapeuta. Witam panów. Witam, dzień dobry. Słyszymy się. Na pytanie dzisiejsze, czy święta to dla mnie ważny czas? 53% internautów trójkowych odpowiada, że jak najbardziej. 47% uważa, że nie jest to jakiś specjalnie ważny czy wyjątkowy czas. Andrzej Poleczkiewicz, troszkę pewnie będziemy nudni, ale to jest bardzo ważny wątek zadłużania się przed świętami, na święta, aby wypełnić tę misję postaw się, a zastaw się. Pewnie warto zadbać o to, by ten czas nie był ciężarem finansowym na długo, prawda? Z tym, że no niestety on jest jednak ciągiem ciężarem, niezależnie od tego, co powiedzieliśmy wcześniej, jednak brakuje tych środków w związku z tym podejściem do świąt, że to ma być bardzo dobra, że tak powiem, rodzinna, że tak powiem, impreza, w związku z powyższym zadłużamy się, pobieramy środki, bierzemy chwilówki, bierzemy od oczywiście różnych firm pożyczkowych takie pieniądze, jak i również nawet czasami zaciągamy kredyty na ten cel. Tutaj powiem tak, Na razie to jest czynnik, który chyba o nas dobrze świadczy. Polacy nie są za bardzo zadłużonym narodem. Mhm. Jesteśmy bardzo racjonalni w zakresie swojego wydawania. Ba, mamy bardzo ważną hierarchię wartości, których mieszkanie, czyli spłata rat kredytowych i tak dalej, to jest niebywale wysoka skuteczność ze strony tutaj Polaków. To naprawdę nas dobrze świadczy, że my odrabiamy lekcje, można powiedzieć, gospodarki rynkowej i staramy się tutaj być bardzo racjonalni. Istotny czynnik oczywiście jest taki, czy zawsze powinien być taki jakby stopień proporcjonalny, tak? To najlepiej jakbyśmy sobie policzyli, ile mamy do dyspozycji środków i ile chcemy kupić towarów i usług związanych ze świętami. Jak będziemy gdzieś tam w okolicach, nazwijmy to przy takim prostym działaniu, gdzieś w okolicy jedności, to znaczy, że jesteśmy prawidłowo funkcjonującą ekonomicznie rodziną i uczymy się gospodarki rynkowej. Pan Artur Adamczyk również z nami. Zapomniałem o jednym istotnym pytaniu do pana, mianowicie dlaczego kobiety tak nerwowo reagują, kiedy panowie informują, że właśnie wychodzą na spotkanie z kolegami? Takie małe, wiadomo, jajeczko z dużymi napojami, przecież panowie mają też prawo do odprężenia, prawda? I ja się z tym absolutnie zgadzam i wrócę do tego, o czym mówiłem. No ale czyli, z drugiej strony kobieta też może zapytać, a ja nie mam prawa do odprężenia? No właśnie, dlatego porozmawiajmy o tym przed. Takie komunikaty na ostatnią chwilę rzeczywiście mogą być takim dość poważnym zarzewiem konfliktu, więc może porozmawiajmy o tym już dzisiaj, na parę dni przed wariactwem świątecznym. Kto kiedy planuje wyjść, jak się w tym czasie zastąpimy w obowiązkach domowych, co kto będzie robił i kto z kim się spotka, to prawdopodobnie rozładuje sytuację. Mam co robić zatem dużo do wieczora, bo to siadam z kartką i za namową pana Andrzeja Poleczkiewicza będę planował wydatki. A za sugestią pana Artura Adamczyka będę planował wszelkie wyjścia. Bardzo panom dziękuję nawet za spotkanie. Jedno takie zdanie, jeszcze lepiej niech pan zaplanuje po prostu bilans kaloryczny. On jest znacznie lepszym wskaźnikiem niż tylko i wyłącznie suche cyfry cenowe. No to tutaj, to wie pan co, to mnie pan mocno zmartwił, ponieważ tej sprawy wolałbym w ogóle nie dotykać. Panowie... Ale ten bilans, on również, jego zniwelowanie może być tylko wyłącznie spowodowane ruchem, o czym mówiła pani psycholog, i wydaje mi się, że jest to część niekosztowa świąt. Ruch jest częścią niekosztową świąt. No tak, ale ja należę do partii pod tytułem Nie biegam, bo lubię. Andrzej Poleczkiewicz, Artur Adamczyk, dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Miłego dnia, proszę państwa. Spotykamy się jutro po 16:00. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Sony 50 cali za jedne 1790 zł. Smart TV Samsung 4K Ultra HD teraz 1000 zł taniej. Włączamy.